الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، tunaendelea na risala hii ya Sheikh al-Islam Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullah fi fadl al-Islam. Tumeanza wiki iliyopita babu ma jaa fil khuruji an da'wa al-Islam wa qawluhu ta'ala huwa sammakumul muslimina min qablu wa fi hadha. Tukaelezea pia hadithi ya Al-Harith Al-Ash'ari radhiyallahu anhu anin nabiy sallallahu alayhi wa sallam annahu qala: amurukum bi khamsin Allahu amarani bihinna as-sam' wat-ta'a wal-jihad wal-hijra wal-jama'a. Mtume anasema na kuamrisheni mambo matano, ambapo Allah ameniamrisha mambo hayo matano: as-sam'u wat-ta'a, kwanza kumsikiliza na kumtii kiongozi wa Waislamu. As-sam'u wat-ta'a, kumsikiliza na kumtii kiongozi wa Waislamu. ويقول الشيخ الفوزان: لأنه لا يستقيم الأمر إلا بالسمع والطاعة لولي أمر المسلمين. سبب مambo hayatakuwa sawa isipokuwa kwa kumsikiliza na kumtii kiongozi wa mambo ya Waislamu. إذن السمع والطاعة والجهاد na jihad والهجرة na هجرة waljamaah na jamaa. Tukaelezea jambo hili la wajibu wa kumsikiliza kiongozi, kwamba la yatimmu ijtima'ul muslimin wala tatawahhadu kalimatuhum wala yakunu lahum jamaa yanzauna tahtaha فالذي لا يسمع لولي الأمر ولا يطيع هذا ليس من الجماعة. Umoja wa Waislamu, kalima lao haliwezi kuwa moja, wala haiwezekani kupatikana jamaa ambapo watu wanajiunga chini ya jamaa hiyo isipokuwa kuweko na kiongozi. فالذي لا يسمع لولي الأمر ولا يطيع hadha laysa min aljamaa, ambaye hamsikilizi na hamtii kiongozi huyu hayumo katika jamaa. Hadha kharaja min aljamaa, huyu ametoka katika jamaa. Wa man kharaja min aljamaa faqad khala'a ribqata alislam min unuqihi, anayetoka katika jamaa kundi moja la Waislamu huyu amevua kamba ya Uislamu katika shingo yake. Hadha wa'idun shadid, haya ni makamio makubwa. Idhan jambo la jamaa, kuwa na jamaa moja ya Waislamu ni jambo ambalo ni katika misingi ya aqida, na mtu anayetoka katika jamaa basi huyu anahisabika kwamba hayuko katika jamaatil muslimin. Na mtu anayetoka katika jamaatil muslimin, kama itakavyokuwa itakavyokuja kwamba akifa mata mitatal jahiliya, anakufa kifo cha kijahiliya. Idhan yakulu Sheikh al-Fawzan: al-amru laysa bilhayyin, jambo hili sio jepesi. Al-amru laysa bilhayyin, jambo hili si jepesi. An yan'azila al-insanu 'anil muslimin wa yatakhallafa 'anil muslimin bijtihadihi wa ra'yihi, si jambo jepesi mtu kujitenga na Waislamu akawacha jama'atul muslimin kwa ijtihadi yake tu na ra'yi yake. Fala budda min al-ijtima', min ajli an tatawahada kalimatul muslimin. Kuyo lazima kuwa wamoja wa islamu ili kalima lao liwe moja, watatimma masalihuhum na maslahi yao yakamilike, wayakuma amruhum na jambo lao lisimame, jambo la jamaa moja kama alivyoiamrisha Allah subhanahu wa ta'ala na mtume wake sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Athani ya jambo la pili, aljihadu fi sabilillah li'ila'i kalimatillah, ni jihadi katika njia ya Allah kwa ajili ya kuliweka juu kalima la Allah. Jambo la pili ambalo mtume sallam ametuamrisha na ambapo Allah alimuamrisha pia jambo hili, aljihadu fi sabilillah, ni jihadi katika njia ya Allah, li'ila'i kalimatillah, kwa ajili ya kuliweka juu kalima la Allah. Fallahu jalla wa ala amara bidda'wati awalan, Allah mtukufu kwanza ameamrisha da'wa kwanza, da'wata al-kuffar wal-mushrikina ila al-islam, kuwalingania makafiri, kuwalingania washirikina, kuwalingania kwenye Uislam, li'annahu dinu huwa dinu Allahi azza wa jalla, sabu hii ndiyo dini ya Allah azza wa jalla, wa ma adahu fahuwa batil, isiyo kuwa dini hii basi hiyo ni batil. Kwa hiyo awalan Allah subhanahu wa ta'ala ameamrisha waislamu wawalinganie makafiri na wawalinganie washirikina kwenye Uislamu, sababu ndiyo dini ya Allah pekee, isiyokuwa dini hii ni dini ya batil. Qala fala budda min ad-da'wati ila hadha ad-din, lazima kufanya da'wa kwenye dini hii, thumma man istajaba wa qabila ad-da'wa falhamdulillah, kisha atakaye kubali na akakubali da'wa hii falhamdulillah, wa man aba na mwenye kukataa fala budda min al-jihad, hapa sasa lazima jihadi, wa huwa al-qital, ni kupigana, li'ila'i kalimatillahi azza wa jalla, wa ajili ya kuliweka juu kalima la Allah azza wa jalla, wa mahwi shirki min al-ardhi, na kufuta ushirikina katika ardhi. Hii ndiyo maana ya kuwekwa jihadi, li'ila'i kalimatillah wa mahwi shirki min al-ardhi, na kufuta ushirikina katika ardhi. Qala ta'ala wa qatiluhum hatta la takuna fitna wa yakuna ad-dinu lillah, piganeni nao ili isipatikane fitna, maana fitna hapa ushirikina, wa yakuna ad-dinu lillah, na iwe dini ni ya Allah subhanahu wa ta'ala peke yake, ambayo ni Uislamu. Wa qatiluhum hatta la takuna fitna wa yakuna ad-dinu fi kulliha, ما عندي هنا. ويكون الدين كله لله نأيو دين يوتني الله. قال فلا ينبغي أن يكون الدين بعضه لله وبعضه لغير الله. هيتككاني كوا ديني باذياك ني الله نباذياك سيا الله. فلا ينبغي أن يكون الدين بعضه لله وبعضه لغير الله، حيتككاني كوا ديني بعضياك نيا الله نبعضياك سيو يا الله نيا وكنيوات، لأن الله هو الخالق الرازق المحي المميت المدبر، فهو المستحق للعبادة. Sabu Allah ndiye muumbaji, ndiye mwenye kutoa riziki, ndiye mwenye kuhuisha, ndiye mwenye kufisha, ndiye mwenye kutengeneza mambo ya waja wake. Fahuwa almustahiqu lilibada, kwa yeye Allah ndiye mwenye kustahiki kuabudiwa peke yake. فهو المستحق للعبادة yeye ndiye mwenye kustahiki kuabudiwa peke yake ولا دين إلا دين الله na hakuna dini isipokuwa dini ya Allah jalla fi ula قال تعالى أفغير دين الله يبغون وله أسلم من في السماوات والأرض طوعا وكرها أفغير دين الله يبغون هذي إسيوك ودين يا الله واو ونيتاك ونتاك دين نينجين إسيوك ودين يا الله وله أسلم من في السماوات والأرض طوعا وكرها نكوكيهي vimefuata vilivyo mbinguni na vilivyo ardhini tawan wa karaha kwa kukubali na kwa kuchukia fajamiu al-makhluqat munqadatun lillah huyo viumbe vyote vinamfuata Allah imma tawan bittiba'i shar'i wa ta'ata ar-rusul ima kwa kuridhia kufuata sheria na kuwatii mitume wa haulai humul muslimun fi kulli zamanin wa makan walioridhia kwa radhi zao kufuata sheria hii na kufuata mitume na kuwatii mitume hawa ndio waislamu katika kila zama na kila mahali au karaha ayyankadu karaha liqadari Allahi wa qawaihi au afuate kwa nguvu kwa kulazimishwa kufuata kadari ya Allah na hukumu yake fa inna qadara Allah wa qadaahu yaqaani ala al-kuffari wal muslimin kwani kadari ya Allah na hukumu yake hivi vinatuka kwa makafiri na waislamu wa yakhdha al-'abdu al-kafiru lillah karhan wala la taw'a na kafiri anamnyenyekea Allah karhan kwa kulazimishwa la tawan si kwa kuridhia yeye mwenyewe wale makafiri wanaopigwa vita ili waingie kwenye Uislamu wanalazimishwa jambo hilo kwanza fadinu huwa dinu Allah azza wa jalla la dina siwa hakuna dini nyingine isiyokuwa hii tumeelezea wiki iliyopita darsa iliyopita kwamba zile sheria nyingine na dini nyingine zilizokuwapo zile zimenasikhiwa na sheria hii ya Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam huyo hakuna dini nyingine sasa hivi isipokuwa dini hii ya Allah subhanahu wa ta'ala wala yakbalu Allahu min ahadin siwahu yawm al-qiyama na Allah hamkubali yoyote dini isiyokuwa hii ya Kiislamu siku ya kiyama wala yakbalu Allahu min ahadin siwahu yawm al-qiyama Allah hamkubali yoyote dini nyingine isiyokuwa hii ya Uislamu siku ya kiyama wama dama al-amru kadhalik fala majala لبقاء دين غير دين الإسلام وما دام الأمر كذلك إكيوا مامبو نيهيفيو فلا مجال لبقاء دين غير دين الإسلام قيو هكونا نفاسي يكبكي دين نينجين إسيوكوا دينه يو إسلام فلا بد من الجهاد لتوحيد العبادة لله عز وجل التي خلق الله الخلق من أجلها كولزيما يباتيكاني جهادي واجلي يكفاني توحيد العبادة ويبكش عبادة يونيكو الله عز وجل أمباي أميومب فيومبك واجلي يهيو عبادة وأرسل الرسل لبيانها أكابلك متومك واجلي يكويكوازي عبادة هزو وأمر العباد بها ناك وامرش واجا هزو إبادة الجهاد في سبيل الله هو القتال الجهاد في سبيل الله معناك نقتال فيتا أي قتال المشركين إذا أبوا أن يقبلوا الإسلام وَبِيَا فِيْتَ وَشِرِكِينَ وَكِكَتَاكُ كُبَالِهُ إِسْلَامُ قتال المشركين إذا أبوا أن يقبلوا الإسلام وَبِيَا فِيْتَ وَشِرِكِينَ وَكِكَتَاكُ كُبَالِهُ إِسْلَامُ والجهاد فرض على المسلمين حسب الاستطاعة نجهاد فرض للزمك إسلام كياسي تاويزو وكيو نويزو wakiwa na uwezo ndio itakuwa ni jihadi kwao ni lazima. Qala ta'ala kutiba alaykumul qital wa huwa kuruhul lakum wa asa an takrahu shay'an wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu shay'an wa huwa sharrul lakum wallahu ya'lam wa antum la ta'lamun. Mifaradhishiwa qital vita wa huwa kuruhul lakum wakati vita mnavichukia ni jambo la kuchukiza kwenu na pengine mnachukia jambo wa huwa khairul lakum wakati jambo hilo ni bora kwenu wa asa an tuhibbu shay'an na huenda mkapenda jambo wa huwa sharrul lakum wakati jambo hilo ni shari kwenu na Allah anajua nyinyi hamjui. يقول الشيخ الفوزان حفظه الله فالجهاد فرض ولكن على حسب الاستطاعة وجهاد للزيمة لكن كياس تشويزو كياس تشويزو وهو إسلام فإذا كان عند المسلمين قوة وقدرة على تكوين الجيوش وغزو الكفار فإنه يجب عليهم ذلك. Ikiwa Waislamu wana nguvu na wana uwezo wa kufanya jeshi, majeshi na kupigana vita na makafiri, hapo itakuwa ni lazima kwao kupigana na hao makafiri, wala budda min wujudi aljihad, na hapo lazima ipatikane jihadi. Ikiwa wana nguvu na wana uwezo. Fawujuduhu fardhu kifaya, kukupatikana jihadi ni fardhu kifaya. Idha kama bihi man yakfi sakata al-ithmu anil baqin, wakitekeleza jambo la jihadi wanaotosheleza madhambi yataanguka kwa waliobakia. وبقي في حق البقية سنة من أفضل العبادات, itabakia katika haki ya wale waliobakia jihadi kwao ni sunna na ni katika bora ya ibadat. Hapo wakitekeleza jihadi hiyo baadhi ya watu wengineo inakuwa kwao ni sunna. Wa idha lam yakum bihi man yakfi athima aljamii'u, wasipotekeleza jihadi wanaotosheleza wote watapata madhambi. Kwa hiyo kuna sharti ya kuwa, kuna sharti ya nguvu jihadi, kuna sharti ya kudra uwezo. Wa a'iddu lahum mastata'tum min quwwa wa min ribatil khayl turhibuna bihi aduwallahi wa aduwakum. Hapa pana sharti ya uwezo, Waislamu wawe na uwezo, uwezo wa silaha, uwezo wa kijeshi. Lakini kama hawana uwezo Waislamu, hawaambii kwamba washike mawe wakapige makafiri. Wao wenzao wana risasi, wanapiga mabunduki, wao wameshika mawe na kokoto wanawapigia. Hawaambii hivyo. Sababu kama hawana uwezo, basi wafanye subra tu, wafanye ibada zao. Wasicheze wamatoka mabarabarani na visu vya kukatia vitunguu eti wanapigana jihadi. Hapo itakuwa jihadi si lazima. Wafanye subra, wafanye ibada zao wa basi. Kwa lazima kuna sharti na kuna shuruti, kuna shuruti nyingi, hii ni moja wapo. Sharti hii ya kuwa na kudra ni moja katika masharti ya jihadi, na kuna masharti mengi, si kwamba jihadi tu watu waenda kiholela. kuna jihadi, kuna jihadi watu watoka mbio. La, sio hivyo bwana. Atangu walipotoka mbio mbona wamefanya nini? Au walotoka mbio kuna jihadi, kuna jihadi wako wapi? Hakufanya lolote mahawarij. Kwa jihadi ina shuruti, ina masharti. Kala sheikh, fal jihadu fardhu kifaya la budda minhu. Jihadi ni fardhi kifaya, lazima iwepo jihadi. Hakuna anayepinga jihadi, hakuna katika Waislamu anayepinga jihadi, sababu jihadi katika Qur'ani ni sheria, ni ibada. Aya nyingi zinaamrisha jihadi, lakini ina masharti yake. Makhawariji wakama wakiambiwa kama jihadi ina masharti yake, hawataki. Hawataki hivyo. Sasa na hii sharti hii ya kuwa wa'iddu lahum mastata'tum min quwwa wa min ribatil khayl, si Qur'ani. Kwa nini hawataki sharti hii? Sasa kuna masharti mengi ya jihadi. Qala amma idha kana almuslimun laysa indahum istita'a fa innahum yantadhirun ila an yusbiha indahum quwwa. Ikiwa Waislamu hawana uwezo, hapo watangojea mpaka wawe na uwezo. Fannabiyu sallallahu alayhi wasallam makatha fi Makkah ba'da al-bi'tha 13 sana muqtasiran ala ad-da'wati ila Allah azza wa jalla. Mtume sallallahu alayhi wasallam alikaa Makkah baada ya kupewa utume miaka 13, muqtasiran ala ad-da'wati ila Allah azza wa jalla, anafupishika juu ya kufanya da'wa kulingania kwa Allah azza wa jalla. Walam yu'mar bil jihad, hakuamrishwa jihad. Wakati huo makafiri wana nguvu, wananyanyasa Waislamu, wanamuudhi Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Hakuambiwa Mtume akaamrishwa kwamba anaenda akachukue magongo, fimbo ukapigane nao. Hakuamrishwa hivyo. لأن المسلمين لا يقدرون في تلك الفترة على الجهاد. سبو إسلام إلكوا هواوزي كتك كفيني هيتو جهادي كوا هوانا ويزو وإسلام والكوا دي وچاچي هوانا نغوفو هوانا ويزو وجهادي كوا يبموجا نونيا نساجي ومكافيري وشركين لكن بعد وإسلام واليانبي ووفاني سبرا وفاني إبادزاو سبو هوانا ويزو. ولما هاجر صلى الله عليه وسلم إلى المدينة وصار له أنصار وأعوان فرض الله عليهم الجهاد. ثم صلى الله عليه وسلم على مدينة أكوان أنصار أنا وسيديزي حبو الله سبحانه وتعالى ديبو أليبو وفرضش جهادي لأنهم صاروا يقدرون عليه سبو لكوا تياري ونيويز جهاد. هذه هي المسألة الثانية. هاي عندي مسألة بيلي نجام لبيلي أليل أمرشوا متوم صلى الله عليه وسلم نا الله سبحانه وتعالى كتك حديثه أمركم بخمس الله أمرني بهن. وجام لبيلي نجهاد. الثالثة جنبو لتاتو الهجرة. والهجرة مأخوذة من الهجر وهو الترك. نينو هجرة لمتقولي وكتك نينو الهجر نهجر نكواتا ترك الشيء كواتا جنبو ليو هجر. قال تعالى والرجز فهجر. والرجز فهجر والرجز هو الأصنام وهجرها تركها واتك وبود مسنام. والرجز فهجر واتك وبود مسنام. إذن الرجز هو الأصنام وهجرها تركها. هذا في اللغة. هي اليومانا يا هجر كتك لغة نكواتا. وأما في الشرع فالهجرة هي الانتقال من بلد الكفر إلى بلد الإسلام فرارا بالدين. katika sheria maana ya hijra ni kugura kutoka katika mji wa ukafiri kwenda katika mji wa Uislamu, firaran biddin, kwa ajili ya kukimbia kwa dini. Mtu anakimbilia dini inapofanywa sawa sawa na kuondoka mahali ambapo dini haitekelezwi sawa sawa. Qala fal muslimu la yabqa ma'a al kuffar wa huwa yaqdiru ala alhijrati ila biladi almuslimin. Muislamu hatakiwi abakie pamoja na makafiri, na huku ana uwezo wa kugura kwenda katika miji ya Kiislamu. Liannahu idha baqiya 'inda alkuffar fa innahum yu'athiruna alayhi fayata'atharu bihim. Sababu yeye anapobakia kwa makafiri, wao wanamuathiri na anaathirika kwao. فَإِنَّهُ يُؤَثِّرُونَ عَلَيْهِ فَيَتَأَثَّرُ بِهِمْ. وَاوْ وَنَمُؤَثِّرِ نَأَثِرِكَ كَوَاوْ. أَوْ يَمْنَعُونَهُ مِنْ عِبَادَةِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ أَوْ نَمْزُوِيَ كُمُعْبُدُ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ وَيُجْبِرُونَهُ عَلَى الْكُفْرِ نَوَنَمْلَزِمِشَ أُكَفِيرِ. فَلَا بُدَّ مِنَ الْهِجْرَةِ عِنْدَ الْقُدْرَةِ. Sasa hapo lazima kugura akiwa na uwezo wa kugura. Idan sababu ya kugura ni haya aliyoelezea Sheikh. Sababu ataathirika na ule ukafiri, au watamzuia kutekeleza ibada zake kamili, au watamlazimisha aingie katika ukafiri. Mtu anaishi nchi hakuna msikiti. Muislamu aishi nchi ambapo hakuna msikiti. Sasa Uislamu huo atautekeleza vipi sawa sawa? Au msikiti ipo, lakini msikiti mmoja utoke hapa mpaka Nairobi ukasali salati ya Isha. Sasa ni vipi hiyo? Utafanya ibada vipi? Kila siku usali peke yako nyumbani. Huwezi, msikiti uko Nairobi. Utafanya vipi? Ushasali ya dhuhuri ukae huko huko na kwako ni huku, uwezi. Kwa hiyo hapo ndio mtu anatakiwa aondoke, agure mji huo, ende katika nchi za Kiislamu ambapo anaweza akatekeleza Uislamu wake sawa sawa. Na maulama wamehtalifiana kuhusu nchi ya Kiislamu ni ipi? Ni ipi nchi ya Kiislamu? Je, nchi ya Kiislamu ni ile ambayo inatekeleza sheria za Kiislamu kamili, au ni ipi nchi ya Kiislamu? Baadhi ya maulama wanasema nchi ambayo adhana zinatoka misikitini, adhana zinaadhiniwa, hakuna kuzuiwa adhana, hiyo ni nchi ya Kiislamu hiyo. Hata kama sheria zake si za Kiislamu, lakini adhana kama hapa zinatoka, zinaadhiniwa alfajiri saa 10 adhana, tena sauti kubwa, Shafi anaadhini hapa. Haya, jona sasa anasema, baadhi wa maulama anasema hii ni nchi ya Kiislamu. Mtu kama aishi nchi ambayo haina adhana aje hapa? Unafahamu? Maki kuna nchi ni marufuku, kuna nchi ni marufuku kutoka adhana katika maspika, ni marufuku. Ziko nchi hizo za kikafiri, lakini walillahi alhamdu nchi zetu hizi, alhamdulillah, sheria naam wana kanuni zao, lakini Waislamu wana uhuru wa ibada. Qala hafidhullah wallahu tawa'ada alladhina lam yuhajiru وهم يقدرون على الهجرة شحا بوطنهم أو بأموالهم بقوله إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم قالوا كنا مستضعفين في الأرض قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها. الله أمتوا مكاميو مكالي kwa wale ambao hawaguri na wana uwezo wa kugura, shuham bi watanihim au bi amwalihim, kwa ubakhili tu wa nchi yao au mali zao. Kule wanapata mali nyingi, kwa hiyo wanafanya shuh. Allah amewapa makamio kwa maneno haya. Wale ambao tawafahumul malaika, malaika wanawafisha, dhalimi anfusihim, ni wenye kuzidhulumu nafsi zao. Qalu fima kuntum, wataulizwa fima kuntum, kwa nini nyinyi mlikuwa katika nchi hizo. Qalu kunna mustadhafina fil ardh, sisi ilikuwa tunadhoofishwa katika ardhi. Qalu alam takun ardullahi wasi'a, si ardhi ya Allah ni pana, fatuhajiru fiha mkagura. Ai idha kuntum mustadhafina fi hadhihi al-ard, mkiwa nyinyi mnanyongeshwa mnadhoofishwa katika ardhi. La taqdiruna ala idhari dinikum, hamwezi kuidhihirisha dini yenu. Falimadha lam tantaqilu ila ardhin takununa aqwiya fiha, kwa nini hamkugura kwenda katika nchi ambayo mtakuwa ni wenye nguvu katika nchi hiyo. Faulaika ma'awahum jahannam wasaat masira, hao wasiotaka kugura, shuham biwatanihim au biamwalihim, marejeo yako yao ni jahannam, na jahannam ni mbaya kwa marejeo. Illa almustadhafina min ar-rijali wan nisa wal wildan la yastati'una hilatan wala yahtaduna sabila, isipokuwa wale walionyongeshwa katika wanaume na wanawake na watoto ambao hawana hila yoyote ya kugura wala hawana njia yoyote ya kuongozewa ya kuweza kugura. Faulaika asa Allahu an yaafu anhum, hao Allah subhanahu wa ta'ala atawasamehe. Wa kana Allahu afuwan ghafura, na Allah subhanahu wa ta'ala ni mwingi wa kusamehe, mwingi wa msamaha. Wa man yuhajir fi sabilillah yajid fil ardi muraghaman kathiran wasa'a, anayegura katika njia ya Allah anapata katika ardhi wasaa, nafasi nyingi, wasaa na nafasi kubwa. Badalan min an yakuna mudhayyaqan alayhi fi hadhihi albuq'a fa innahu yajidu ardan wasi'a, badala ya kuwa amedhikishwa katika ardhi hiyo, hapo anapata ardhi pana yenye nafasi. Wa man yakhruj min baytihi muhajiran ila Allahi wa rasulihi thumma yudrikuhu almaut faqad waqa'a ajruhu ala Allah wa kana Allahu ghafuran rahima, na anayetoka nyumbani kwake hali ya kuwa ni mwenye kugura kwa ajili ya Allah na mtume wake, kisha mauti yakamdiriki njiani, faqad waqa'a ajruhu ala Allah, huyu malipo yake yako kwa Allah, na Allah subhanahu wa ta'ala ni mwingi wa kusamehe, mwingi wa kurehemu. Qala Sheikh, fa idha mata wa huwa fi tariq, akifa njiani huyu aliyegura, ametoka kwa ajili ya kugura ila Allahi wa rasuli, akafa njiani, wa alaykum salam, faqad kataba Allahu lahu ajra alhijra, Allah atamwandikia thawabu za kule kugura. Wa hadha fadlun adhim, na hizi ni fadla kubwa. Walhasil anna alhijrata la budda minha wa hiya qarinatul jihad, hijra lazima, hijra ni jambo la lazima, mtu kugura kutoka katika nchi ya kikafiri kwenda katika nchi ya Kiislamu ni jambo la lazima. Wa hiya qarinatul jihad, hijra ni rafiki wa jihadi, yani inatajwa sana, kama ilivyo zaka ni qarina tussala, na hijra ni qarina tuljihad. Qala ta'ala alladhina amanu wa hajaru wa jahadu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillah falhijratu qarina tuljihad fi sabilillah, hijra ni rafiki wa jihadi fi sabilillah, wa fiha fadlun adhim, na katika hijra kuna fadhila kubwa. Kwa hilo ni jambo la tatu katika mambo aliyotuamrisha Mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam.